Een bijzonder goedemiddag. Als het aan minister Ernst Kuipers ligt, komt er geen extra geld voor speciale behandelcentra tegen de gevolgen van long-covid. Dat zei hij in het televisieprogramma Kassa. Patiënten en politici zijn daar boos over en je hoort zo meteen waarom. Maar eerst, de laatste EU-top van het jaar wordt meteen ook de lastigste. Dat in het NOS-journaal, Dorald Megens. Demissionair premier Rutte maakt zich op voor ingewikkelde gesprekken op die laatste EU-top van het jaar. De regeringsleiders van de 27 landen moeten in Brussel een beslissing nemen over een steunpakket van 50 miljard aan Oekraïne en toetreding van dat land tot de EU. Maar de Hongaarse premier Orbán wil er niets van weten. Correspondent Ardi Stemerding in Brussel. Ardi, jij sprak Rutte voor het begin van die top. Hoe staat hij erin? Nou, hij liet er geen twijfel over bestaan dat dit een heel belangrijke top is. Hè. Het komt op een moment dat je sowieso al ziet dat de steun voor Oekraïne onder druk staat. En volgens Poetin is er dus echt een heel belangrijk moment. En moeten we als Europese Unie Oekraïne laten zien dat we nog steeds aan hun kant staan. Oekraïne voert ook onze strijd. Dus de strijd voor onze waarden. En ook voor onze veiligheid als Nederlanders, als Europeanen. Dat Poetin niet zijn zin krijgt, dat agressie niet wordt beloond. Het gaat moeizaam met de Verenigde Staten, de Senaat op dit moment. Hopelijk dat het goed komt. Dat lijkt meer een binnenlands politiek probleem dan iets anti-Oekraïne. Maar conclusie is wel tot nu toe geen geld voor Oekraïne, dus dit moet er echt uit. Waarom ligt Orbán dwars, Ardi? Wat wil die? Nou, de afgelopen dagen wekte Hongarije een beetje de indruk dat het ging om de miljarden die nog steeds hier vastgehouden worden, omdat Hongarije zijn rechtsstaat en zijn corruptiebestrijding niet op orde heeft. Maar vandaag voor de microfoons van alle journalisten bij binnenkomst wuifde Orbán dat weg en ging die meer in op de principiële bezwaren. Neem het lidmaatschap. Hij zegt Oekraïne is gewoon nog niet klaar. Voldoet niet aan alle voorwaarden. Nou, dan moet je ook niet nu al zeggen we gaan straks wel onderhandelingen beginnen. Overigens is dat ook altijd wat de commissie heeft gezegd. En ook de andere landen zeggen. We willen nu vast zeggen dat als ze er in maart nog wat gedaan hebben aan corruptiebestrijding, dan beginnen we die gesprekken. Maar goed, dat vindt Orbán dus te ver gaan. Die zegt wacht maar tot maart. Kijken we dan wel eens een keertje verder. En dan is er nog het geld. Hij zegt Oekraïne heeft op dit moment nog genoeg geld om nu ineens weer met 50 miljard te komen. Dat is geen goed plan. Als de landen zo graag willen geven, dan doen ze het maar lekker zonder mij. Dat vind ik prima. Ja. Rutte kennen we als iemand met een positief geluid. Positieve kijk op het leven. Maar hoe kijkt hij hier tegenaan? Is de boel nog wel te redden volgens hem? Nou, die positiviteit die jij signaleert, die heeft hij natuurlijk ook hier weer. Hè? En nog altijd hoopvol dat we eruit komen, dat soort termen. Maar kijken we even naar dat geld. Dan zegt Rutte, ja, in geval van nood kunnen we het zo doen. Maar er is mij toch wel heel veel aan gelegen om het met z'n allen te doen. Want anders krijg je straks binnen de Europese Unie allemaal losse clubjes die af en toe wel of af en toe niet aan beleid of aan dit soort giften meewerken. Ja, maar wat betreft het lidmaatschap, daar heeft Orbán toch echt zelf alles in handen. Zolang hij nee zegt, gaat het niet gebeuren. Ja, en volgens Rutte zou dat heel pijnlijk zijn. Ook omdat het gewoon symbolisch een heel belangrijke stap is. Wat je vandaag wilt doen is echt zeggen tegen Oekraïners, jullie hebben nu heel veel gedaan. Midden in de oorlog hebben jullie enorm veel inspanningen geleverd om die volgende stap te zetten op weg naar toetreding. Die toetreding zelf is nog vele, vele, vele jaren ver weg. Waar het hier om gaat is een volgende stap. En dat is ook een symbolisch belangrijke stap. Die kun je een paar maanden uitstellen. Maar omdat die strijd er niet gevoerd wordt en 90% van Oekraïne dit zo graag wil, zou het echt slecht nieuws zijn voor Oekraïne. Goed, de leiders die zitten op dit moment met elkaar om tafel. En officieel zou het allemaal duren tot ergens morgenmiddag. Maar er wordt al gespeculeerd dat ze er nog wel eens een nachtje bij zouden kunnen doen. We wachten het met jou af. Dankjewel. Ardi Stemerding vanuit Brussel. Van de Europese wereldpolitiek naar die van Nederland. Vandaag moet duidelijk worden wie de nieuwe voorzitter wordt van de Tweede Kamer. Er zijn twee kandidaten, Martin Bosma van de PVV en Tom van der Lee van GroenLinks-PvdA. Die moeten zich zometeen voorstellen aan de Kamer. Daarna beslissen alle 150 leden wie de functie krijgt. Het debat daarover is nu bezig, maar omdat het een vrije kwestie is bij veel partijen, is volgens politiek verslaggever Mark Hamer nog niet te zeggen wie het gaat worden. Vooral de rol van de NSC, van Pieter Omtzigt, is cruciaal. Ook daar is een vrije keuze. Ja, de nieuwe Kamervoorzitter moet natuurlijk een goede debatleider zijn, maar is ook het gezicht naar buiten, ook internationaal. De Bosma, goede debatleider, in het voordeel, internationaal gezicht van het parlement. Ja, zou je misschien meer bij Van der Lee uitkomen. Maar ja, het is een goede testcase voor de nieuwe Kamer. Ja, dus we gaan het merken. Ja, blijft nog even spannend. Kamerleden zijn op dit moment bezig met het stellen van vragen. Daarna mogen de kandidaten die vragen beantwoorden. En dan volgt er de anonieme stemming. Vanaf januari gaat het netto loon van veel werknemers omhoog, blijkt uit berekeningen van salarisverwerker ADP. Doordat er meer kortingen zijn op belastingen, krijgen veel mensen er een paar tientjes bij, zegt economieverslaggever Roland Muller. Nou, ongeveer 80 euro, tenminste als je modaal verdient. Dus het meest voorkomende loon, dat ligt zo rond de 40.000 per jaar bruto. Netto haal je dan 32.000 over. Dus zeg maar zo'n 2700 euro per maand. Dat is het modale netto loon. En daar komt dus zo'n 80 euro bij in 2024. En ook iemand die twee keer modaal verdient, die gaat er ook ongeveer zoiets op vooruit. Ongeveer 76 euro. Als je het minimumloon verdient en 40 uur werkt, dan komt er nog wat meer bij. Dan krijg je 265 euro per maand extra bijgeschreven. En hoewel mensen er volgend jaar netto dus meer aan overhouden, betekent het niet automatisch dat ook de koopkracht gaat stijgen. Vier bedrijven die wortels telen en verwerken hebben een boete gekregen omdat ze jarenlang onderling prijsafspraken hebben gemaakt. Volgens toezichthouder ACM verdeelden de bedrijven sinds 2008 onderling de markt. ACM ontdekte het wortelkartel toen bij een inval een A4'tje met afspraken opdook. Sinds de inval van Israël in de stad Jenin op de westelijke Jordaanoever 3 dagen geleden zijn volgens de Palestijnen zeker 11 mensen omgekomen. Het Palestijnse persbureau zegt dat vanochtend een man aan zijn verwonding is bezweken en 2 andere Palestijnen zijn afgelopen nacht gedood. Het Israëlische leger meldt niets over slachtoffers. Demissionair premier Rutte begrijpt waarom VVD-leider Jessel Guus gisteren met een oproep kwam om pas op de plaats te maken met de behandeling van de spreidingswet. Volgens Rutte kan Jessel Guus andere standpunten innemen dan het kabinet, ook al is er nog steeds demissionair minister van Justitie. Rutte zegt erbij dat hij zelf in het verleden ook zoiets heeft gedaan. Het NOS-journaal. De Russische president Poetin is bezig met zijn traditionele jaarlijkse persconferentie. Die duurt vaak uren, beantwoordt vaak vooraf voorbereide vragen van journalisten en van Russen die kunnen inbellen via een videoverbinding. Dan wordt het vooral een goed nieuwsshow voor Poetin, zegt correspondent Geert Groot-Koerkamp. Ik denk dat, een beetje traditiegetrouw, dat Poetin zich zal uitputten in veel economische data, cijfers. Iets waar hij heel goed mee kan jongleren, heeft hij in het verleden laten zien. En dat zal hij opnieuw willen gaan doen, juist in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van maart, om nog eens een keer te onderstrepen voor de Russen dat het met Rusland eigenlijk heel goed gaat en dat al die westerse sancties Rusland niet op de knieën kunnen dwingen. Poetin zegt dat zijn doelen voor de strijd in Oekraïne niet zijn veranderd en er pas vrede kan komen als die doelen zijn gehaald. Bij de invasie van Oekraïne vorig jaar kwam Rusland met 3 doelen. Namelijk het ten val brengen van de regering van Zelensky, het leger ontmantelen en het voorkomen dat Oekraïne lid zou worden van de NAVO. Een verdrietig bericht uit de sportwereld. Voormalig tophockeyer Paul Lietjens is overleden. De strafcornerspecialist maakte in de jaren 70 en 80 maar liefst 268 doelpunten voor het Nederlands team. En daarmee is hij topscorer voor Oranje. Commentator Filip Koken. Filip, laten we beginnen. Hoe bijzonder was Paul Lietjens als speler? Ja, hij was een van de spelers die hockey heeft gemaakt tot een min of meer een volkssport. Hè. Het was altijd een elitesport. Hij bracht het meer naar het volk toe met de eerste echte succes, het WK in 73. Hij was een strafcornerspecialist. Flamboyant, hard op de tong, vaak met een witte hoofdband getooid. En hij werd strafcornerspecialist omdat het icoon van die tijd, Ties Kruijsen, in 1975 een zeer pijnlijk auto-ongeluk had, waardoor hij uitgeschakeld was voor een paar jaar. Hij nam dat over en Lietjens deed dat nog veel beter. Zo goed zelfs dat hij zoveel doelpunten maakte dat hij nog meer een icoon was in landen als Pakistan en India dan in Nederland. Ja. En daarnaast, buiten het veld, was het ook een spraakmakend figuur. Hij vond dat sport en politiek niet gescheiden moesten blijven van elkaar. En nadat de beroemde woorden van Avery Brundage, IOC-president, klonken in 1972... na de aanslagen op Israëlische sporters bij de Spelen in München 1972... zei hij ook, ik vertrek, ik ga naar huis. Hij heeft de medailleuitreiking niet afgewacht toen. Hij heeft de medailleuitreiking niet afgewacht, zeker niet. Hij was er thuis. En bovendien, er was ook nog een WK in 1978 in Argentinië, beroemd vanwege het voetbal. Maar het hockey had ook een WK in 1978. En ook toen was hij er zeer bewust aan. Ging hij bijvoorbeeld de discussie aan met Bram en Freek van Nederlands Hoop, die toen de actie hadden, bloed aan de paal. Ja, ja. Welke belangrijke prijzen won hij wel in de jaren 70? Ja, tot 82 was het, hè, dat hij actief was. Welke prijs heeft hij zo op zijn naam staan? Nou, hij werd 7 keer achter elkaar topscorer in de Nederlandse hoofdklasse. Maar ja, het belangrijkste was wel het WK in 1973. Het eerste WK dat helemaal op televisie werd uitgezonden in Nederland. Dat zorgde dus ook voor die doorbraak. Maar ja, pijnlijk was altijd dat het Olympisch nooit lukte. 72, dat verhaal heb ik verteld. In 76 werden ze vierde in Montreal. Nou, dat heeft hij altijd heel pijnlijk gevonden. En 1980 in Moskou, ja, daar ging Nederland met het hockey niet naartoe vanwege een boycott. Ja. Hij is gisteren overleden op 76-jarige leeftijd, Paul Litjes. Ik dank je wel voor je toelichting, Philip Koken. Bijna 11 minuten over 12. De weersverwachting nog bewolkt. Af en toe wat zon. In het westen is een bui vanaf zee mogelijk. Later kan het overal wat gaan motregenen. 4 tot 7 graden vanmiddag. Morgen droog en vooral in het westen af en toe zon. En dan wordt het maximaal 10 graden. Goedemiddag, Erwin de Hart bij de verkeersinformatie. Dag Patrick. Er staat een file op de A27 Gorinchem richting Breda tussen industriegebied Avelingen bij Gorinchem en Geertruidenberg. 13 kilometer, dus een ongeluk gebeurd. En de rechterrijstrook zal waarschijnlijk nog een uur dicht zijn. De vertraging in de file is een half uur. Men kan ook omrijden via Den Bosch over de A2 en de A59. Kerst vier je samen met Weekamp. Dus open je app en shop tot 30% korting op partylooks van onder andere We Fashion en alles voor een sfeervolle kersttafel. En het mooie is, bestel vandaag en haal morgen al de kerst in huis. Je vindt al het mooie van de feestdagen bij Weekamp. Scapino Ballet, Opera Today en het Doelen Ensemble presenteren Song of the Dark Forest. Een ontroerende voorstelling over oorlog en hoop. Met dans, theater en live muziek. Nu in de theaters. Kaarten via scapinoballet.nl. Duurzaam beleggen. Dat is toch alleen voor grootverdieners, zul je misschien denken? Maar gelukkig kan duurzaam beleggen ook met minder grote bedragen. Met 20 euro kun je namelijk al beginnen. Ga naar asnbank.nl en beleg je geld op een duurzame manier. Zo maakt geld gelukkig. ASN Bank. Let op, met beleggen loop je risico en maak je kosten. Je kunt je inleg of een deel daarvan verliezen. Een andere baan? Dacht het niet. Trouwens, ik zit hier goed als technisch adviseur. Maar zie ik mezelf dit nog 10 jaar doen? Ja, wat dan wel? Iets waar ik me goed bij voel. Voor de samenleving. Met meer tijd voor thuis. Misschien moet ik toch eens kijken naar die toekomsttaks van Rijkswaterstaat. En ontdekken wat daar kan. Daarmee stap ik niet meteen over. Maar zeg nooit nooit. Gun jezelf een baan met toekomst. Gun jezelf Rijkswaterstaat. Kijk op werken bij Rijkswaterstaat.nl. Zo, dat is chill! Hey, en we hebben ook een lichtbad! Ah, ik zei toch dat het een topdeal was! Wil je ook een nachtje heerlijk crashen voor een habbekrats? Voor de beste hoteldeals en meer, check je socialdeal.nl. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Geef een belevenis met kerst. Ontdek de beste cadeaus en meer op socialdeal.nl. NPO Radio 1. BNNVARA. De nieuwsbv. Een bijzonder goedemiddag. Na half 1 nemen we afscheid van misschien wel de beste centrale verdediger op de velden van deze eeuw, Giorgio Chiellini. Het Italiaanse icoon maakte deze week bekend dat hij zijn laatste wedstrijd helaas heeft gespeeld. En Renate Verhoofdstad, die weet zeker wat hem zo bijzonder maakt. Vertelt erover na half 1. Maar eerst, hoe om te gaan met long covid. De nieuwsbv. Vermoeidheid, kortademigheid, hoofdpijn, somberheid, zomaar een greep uit de symptomen waar long-covid-patiënten mee kunnen kampen. Een grote groep van 90.000 patiënten is er ernstig aan toe. In oktober vroeg de Tweede Kamer daarom een speciale behandelcentra. Maar minister Kuipers van Volksgezondheid zei afgelopen zaterdag in het programma Kassa dat er vooral veel meer onderzoek nodig is. Kijk, wat we in Nederland heel sterk aan hechten, is dat als je experimentele behandelingen toepast, dat gebeurt op een zeer goed gecontroleerde methode. En ik vind dat we daar aan vast moeten houden. Ja. Omdat experimentele behandelingen ook altijd een risico vormen. Ja. Zometeen de reactie van Tweede Kamerlid Julien Bushoff hierop. Want ja, hij wil een spoeddebat met de minister. Maar eerst even naar Vivienne Matthijs-Boon. Je werkt in Nederland, maar je bent woonachtig in Duitsland. Je wordt daar ook behandeld, want je kampt zelf met de gevolgen van long-covid. Wat dacht jij toen je de uitspraak van minister Ernst Kuipers hoorde afgelopen zaterdag in Kassa? Ja, ik moet eerlijk zeggen dat het me niet verbaasde, maar nog steeds schokkend is. En echt gewoon chockerend, omdat het ja, nog steeds geen oplossing gaat bieden voor mensen in Nederland. En wat me eigenlijk vooral zo boos maakte, is hoe hij het steeds wegzet ook als, ja, we moeten onderzoek doen, want het is nog experimenteel. En dat is gewoon niet het geval. Kijk, er moet inderdaad onderzoek gedaan worden naar de oorzaken van long-covid, zodat we het weg kunnen nemen en echt kunnen oplossen later. Maar ondertussen kunnen we echt wel al de Duitse voorbeeld volgen en gewoon symptoombestrijdende behandelingen bieden, waardoor mensen in ieder geval ja, weer wat meer of zelfs helemaal kunnen functioneren. Ja, is niet zo experimenteel ook. Nee. We praten zo verder over die gespecialiseerde behandelcentra, die er in Duitsland dus wel zijn, maar in Nederland niet. Maar eerst even over long-covid. Want ja, wat waren jouw klachten eigenlijk toen je, voordat je naar Duitsland ging voor behandeling? Nou, daarbij moet ik zeggen, ik woonde 6 maanden in Duitsland voordat ik long-covid kreeg en dus dat ik behandeld werd. En mijn symptomen waren, ik zou het niet eens vermoeidheid noemen. Het is echt een compleet idee dat je het gevoel dat je lichaam het opgeeft. Dus werkelijk het idee dat je organen aan het afsterven zijn. En dat is echt heel wat anders dan wat wij normaal scharen onder vermoeidheid. Dat was eigenlijk mijn grootste symptoom, waardoor ik niet kon staan, niet kon lopen. Ik ben 5 maanden echt compleet bedlegerig geweest. En daarvoor ook 1,5 jaar sowieso in het geheel huisgebonden. En het is echt een soort van uitzichtloze niet functioneren van je lichaam. Het is echt veel erger dan dat mensen zich meestal voorstellen. Bij ons in de studio zit ook Dielke de Haan van de patiëntenorganisatie PostCovid.nl. In Nederland zijn er zo'n 450.000 long-covid-patiënten, waarvan er dus 90.000 ergens aan toe zijn. Lijken hun klachten ook op wat Vivienne hier schetst? Ja, ik denk dat Vivienne het heel mooi schetst. En naast die ontzettende vermoeidheid hoor je ook veel mensen over enorme overprikkeling. En die overprikkeling, we kunnen het ons allemaal wel voorstellen. Als je thuis komt uit je werk en dat je denkt van, ik wil even niet de kinderen om me heen. Het is te veel geluid. Maar hierbij is het zo ernstig dat mensen eigenlijk voortdurend zo overprikkeld zijn dat ze geen geluid kunnen verdragen, geen licht kunnen verdragen, geen andere mensen om zich heen kunnen verdragen. Ja, en hoe komen die uitspraken van minister Kuipers dan over op hen? Dat hij het geld wat er vrijgemaakt is voor long-covid vooral in onderzoek wil steken en niet in behandeling? Nou, wat we horen is dat mensen zich vooral heel erg boos maken om de reactie, omdat ze hem zien, kijken naar het filmpje en dan vervolgens toch weer horen zeggen van, ja, maar je kunt gewoon naar je huisarts. En dat voelt als zo'n ontkenning van de ernst van de klachten en van wat er nu al mogelijk is. Dat steekt echt enorm. Ja, want wat er allemaal mogelijk is, Vivienne, jij woont dus in Duitsland, daar behandelen ze long-covid-patiënten in speciale klinieken. Ja. Hoe doen ze dat? Ja, in eerste instantie kijken ze het hangt een beetje van de kliniek af. Bij sommigen word je inderdaad opgenomen, maar heel veel zijn ook polyklinieken waar je dan gewoon voor een afspraak naartoe gaat. Dus in die zin klopt trouwens ook de kritiek van de heer Kuipers op het Duitse systeem totaal niet. Want hij zegt, dat zijn allemaal opnames. Ja, dat is gewoon niet het geval. Dan kijken ze je eigenlijk, in eerste instantie nemen ze je hele lichaam door vanuit allerlei verschillende disciplines. Dus ze kijken naar je hart, je longen, je nieren, je bloedsomloop, alles. En dan doen ze daarbovenop nog speciale, wat we noemen long-covid-testen. Dat zijn dingen om te kijken of je bijvoorbeeld orthostatische intolerantie hebt. Of je bijvoorbeeld goed kan staan of zitten zonder dat je hartslag naar 180 gaat. Maar ook ze kijken naar de, wat we noemen microstolsels in het bloed. Ze kijken naar de hersendruk. Ja, maar dat is waar ze naar kijken. Maar hoe helpen ze dan? Hoe hebben ze u geholpen? Ja, in mijn geval kwamen ze erachter dat ik een bepaalde vorm van long-covid heb. En dat heeft mast cell activation syndrome. En daar is gewoon medicijnen zijn daarvoor om die symptomen minder te maken. En dat is overigens ook voor de andere symptomen zijn er wel degelijk medicijnen, bestaande medicijnen, moet ik ook zeggen, die we goed kennen. die ze dan gewoon geven. En kijken of dat gewoon in ieder geval de symptomen reduceert. Kijk, er zijn dus daarmee in ieder geval... lost het probleem niet op. Nee, maar, er zijn in ieder geval behandelmethoden. Maar we hebben ook contact met Julien Bussoff. Ja. Hij is Kamerlid namens GroenLinks Partij van de Arbeid. Meneer Bussoff, goedemiddag. Goedemiddag. Ook de Tweede Kamer maakt zich zorgen over deze opstelling van minister Kuipers. Maar hoe luistert u naar die uitspraken van de minister? Nou, kijk, in de eerste plaats, en dat hoor ik ook wel terug nu, hè, zijn er heel veel long-covid-patiënten die eigenlijk het gevoel hebben dat ze nergens terecht kunnen. Dus ze hebben het gevoel dat ze van het kastje naar de muur worden gestuurd in Nederland. En dan vind ik het aan de politiek om daar wat aan te veranderen. Om te zeggen, hé, wij willen wel ervoor zorgen dat er een plek komt voor mensen met long-covid waar zij terecht kunnen voor onderzoek en eventueel behandeling van enkele symptomen. En dat hebben we als Tweede Kamer ook gezegd. Dat willen wij, dat vinden we belangrijk. Gehoord hebbende de nood bij heel veel long-covid-patiënten. En die opdracht hebben we dus als Tweede Kamer ook meegegeven aan minister Kuipers. Maar we hebben de minister ook op een reactie gevraagd. En hij verwijst ons naar een Kamerbrief die gisteren gestuurd is. En daarin staat onder meer dat patiënten nu gewoon terecht kunnen bij eerste lijn zorg. Zoals fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie. Is dat dan niet voldoende, meneer Bussoff? Nou nee, daar ging het debat ook wel over. En dat hoor je ook wel heel veel terug bij heel veel long-covid-patiënten. Vaak als je long-covid hebt, heb je meerdere klachten. Dus je hebt misschien wel longklachten, je hebt misschien wel hartklachten, je hebt andere klachten. En in Nederland, zegt minister Kuipers dan, kun je naar een longarts, kun je naar een hartspecialist. Maar het punt is nou juist dat die niet verstand hebben van al die andere zaken die je ook met long-covid hebt. Dus wat je wil, is dat er één plek is met specialisten die echt verstand hebben van long-covid, die dan al die onderzoeken kunnen doen naar de verschillende symptomen die je hebt en daar misschien dan ook medicatie voor kunnen voorschrijven. Is dat een beetje kort door de bocht inderdaad van de minister dat hij zegt van ja, je kan wel bij de eerste lijn naar bij fysiotherapie en oefentherapie en ook bij de huisarts terecht, maar dat werkt dus niet. Nee, dat is vreselijk kort door de bocht. Ja, je kunt wel naar je huisarts, maar je huisarts ziet misschien 2 long-covid-patiënten per jaar. Dus die weet er niks vanaf. Onze patiënten die horen letterlijk van ja, jij weet er meer vanaf dan ik. En wat je natuurlijk wil, is dat zeker op het moment dat je medicatie gaat uitproberen, dat met iemand is die daar al ervaring mee heeft voor dit ziektebeeld. Ja, los daarvan, het is best wel frustrerend natuurlijk voor mensen met long-covid die vaak al heel vermoeid zijn. Mm-hmm. Dat ze telkens dan naar verschillende specialisten toe moeten gaan. Precies. Omdat er niet één plek is waar ze goed geholpen kunnen worden. Dus dat kastje naar de muur sturen, dat gebeurt nu heel veel. En als politiek zeggen we, dat vinden we onwenselijk. Maar en de minister dus zegt ook van, er wordt veel geld gestoken in onderzoek, want er wordt nu geëxperimenteerd met allerlei behandelingen. Maar het is nodig dat er ook eens een keer goed onderzoek en goed degelijk onderzoek wordt gedaan. Dus dat onderzoek kost gewoon geld. Zeker. Nee, kijk, ik heb minister Kuipers ook best hoog zitten, hè, als arts zijnde ook. Dus volgens mij heeft hij een terechtpunt als die zegt, er moet meer geld naar onderzoek gaan, omdat we nog niet precies weten wat long-covid is. We hebben ook nog geen goede, echte behandeling voor long-covid. Wel symptoombestrijding, maar we willen juist meer onderzoek doen om te kijken hoe we het nou kunnen bestrijden. Dus daar ben ik het mee eens. Maar het is ook aan de politiek om te luisteren naar de noden in de samenleving, naar de noden van die 90.000 mensen met ernstige long-covid-klachten die nu het gevoel hebben, ik kan nergens terecht, of ik word van het kastje naar de muur gestuurd. Meneer Bussoff, de inzet daar van moet echt een plek voor komen. Dus meneer Bussoff, dat inzet van het spoeddebat wat u heeft aangevraagd, dus eigenlijk meer geld, want dat onderzoek, die 32 miljoen die naar onderzoek gaat, die is zeker nodig, maar daarnaast moeten ook gewoon de patiënten die nu er last van hebben, in een behandelcentrum terecht kunnen komen. Ja, en kijk, daar wil ik nog wel één ding over zeggen. Als de heer Kuipers had gezegd van, goh, hè, naar aanleiding van de opdracht van de Kamer die ik heb gekregen, heb ik alles geprobeerd om zo'n plek te realiseren waar mensen terecht kunnen, maar het lukt niet, of ik denk dat ik een beter alternatief heb, dan had ik daar prima het gesprek met de heer Kuipers ook over willen voeren en had ik dat best legitiem gevonden. Maar nu hoor ik een minister die zegt, ik ga deze opdracht gewoon eigenlijk niet uitvoeren en ik hou me bij mijn eerdere verhaal, het komt er niet een plek waar mensen terecht kunnen. Terwijl er wel echt enorm grote behoefte aan is. Dielke, waar moeten de mensen met long-covid nu nog naartoe dan eigenlijk? Ja, dat is een hele goede vraag. Ze kunnen nu dus nergens terecht. Kan jij het uitleggen? Ik niet. Wat vind jij ervan dat meneer Kuipers wel zegt van, luister, onderzoek is heel belangrijk, daar gaat dus veel geld naartoe? Ja, onderzoek is ook belangrijk. En even voor de duidelijkheid, hè, 32 miljoen voor onderzoek is een start, maar het is ook echt niet genoeg. En zeker niet voor een periode van 3 jaar en dat het dan stopt. Dus wat jou betreft ook moet ook minimaal. Dus er moet gewoon meer geld komen voor onderzoek en behandeling van patiënten. Ja, en dan graag gecombineerd, zodat je die onderzoeken kunt uitvoeren in die behandelcentra. Ja, het doet mij een beetje denken aan wat wat we ooit hebben gehad, namelijk Q-koorts. Daar zijn mensen ook allemaal maar blijven hangen met symptomen. Ja. Is ook nooit eigenlijk de juiste oplossing gevonden voor patiënten. Ja. Mag ik die vergelijking maken? Ja, heel graag. Want post-COVID is uiteindelijk ook een PICE. Hè? Een post-acuut infectiesyndroom. Net als Q-koorts en net als Lyme en net als ME-CVS. En zo zijn er nog veel meer. Ja. En die patiënten die hebben tot nu toe ook nooit goede behandeling gekregen. Dus we moeten dit probleem gewoon oplossen. Want er komt straks weer een nieuwe pandemie aan. Dan heb je ditzelfde probleem. Dus laten we het dan nu gewoon tackelen. Vivienne, wat wou je zeggen? Ja, nou ja, wat ik denk dat we ook moeten realiseren is dat Kuipers ons eigenlijk hier met zelf namelijk met nog een probleem heeft opgezadeld. En dat is dat hij na de motie van de Tweede Kamer voor behandelcentra, ook al in juni 2022, toen heeft hij zelf ervoor gezorgd dat het netwerk los kwam te staan van enige vorm van behandeling. Ja. En dan wil hij nu weer een of ander gesprek gaan voeren met zorgverzekeraars en patiëntengroepen en alles, waardoor het nog langer duurt. Terwijl eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, het spijt me zeer, dan moet hij gewoon die polyklinieken gewoon weer opengooien. En daar moet inderdaad meer geld komen. En de polyklinieken, net zoals in Duitsland, moeten dan verbonden worden aan onderzoek. Kijk, dat is een helder oproep. Ja. En ik denk dat minister Kuipers echt wel heeft meegeluisterd. Dus op naar dat spoeddebat. En wij blijven het zeker volgen. Vivienne Matthias Boon, dank u wel. Ook Djoeke de Haan van postcovid.nl en Tweede Kamerlid Julien Bussel van GroenLinks, Partij van de Arbeid. Zeer bedankt voor de uitleg. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Problemen voor de game-industrie. Na een decennium met omzetrecords over de hele lijn van de gamewereld vallen deze maanden nogal veel ontslagen en gaan gamebedrijven failliet. En dat terwijl er voor de gamers thuis eigenlijk niets aan de hand lijkt te zijn. Want de grote games, die blijven nog gewoon uitkomen. Hoe dat nou precies zit, dat kan gamejournalist Len Maassen je uitleggen. Het is het beste gamejaar aller tijden en het slechtste gamejaar aller tijden. Want zo'n schokgolf aan ontslagen hebben we natuurlijk ook in lange tijd niet gezien. En de lading aan goede games die we hebben gehad komt natuurlijk ook deels door de coronapandemie. Er was veel uitgesteld. Dat komt allemaal in één jaar tegelijkertijd uit. Maar als gamer had je weinig te klagen dit jaar. En dat is eigenlijk hetgene wat je wel het meest definitief kan zeggen. De vraag is of je volgend jaar nog steeds als gamer niks te klagen zal hebben, of dat de komende jaren eventjes wat guurder worden vanwege wat er dit jaar gebeurd is. Gelukkig is het met de gamewereld net als met games zelf. Na ieder verlies volgt uiteindelijk de weg omhoog. Zoals de Bee Gees al ooit zongen, namelijk in dit nummer. You win again. We got a little bit more we know. The dead is alive. The Bee Gees, You Win Again. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De Nieuwsbv. Vanavond wordt in Den Haag de Thorbeckeprijs uitgereikt. De belangrijkste prijs namelijk voor politieke welsprekendheid. Met de juryvoorzitter bespreken we zometeen de welbespraakste stand van het politieke land. En over welsprekendheid gesproken, hier is het nieuws met Dorald Megens. NPO Radio 1. In Nederland zijn dit jaar fors minder overvallen gepleegd dan vorig jaar. Toen waren het er 670, dit jaar tot nu toe 490. En dat komt onder meer doordat er minder contant geld in omloop is. Daarom stappen criminelen volgens de politie vaak over naar andere vormen van criminaliteit, zoals drugshandel en cybercrime. Op de laatste EU-top van dit jaar praten de Europese regeringsleiders in Brussel over een steunpakket van 50 miljard voor Oekraïne. Ook gaat het over versnelde toetreding van Oekraïne tot de EU. Waarschijnlijk wordt het de moeilijkste EU-top van dit jaar. Hongarije wil namelijk niets van die plannen voor Oekraïne weten en dreigt met een veto. In de Tweede Kamer wordt gepraat over wie de nieuwe Kamervoorzitter moet worden. Twee kandidaten, Martin Bosma van de PVV en Tom van der Lee van GroenLinks-PvdA, die beantwoorden op dit moment vragen van Kamerleden. Daarna wordt er gestemd. De voormalig tophockeyer Paul Litjens is overleden. Loon op Zand in Brabant geboren aanvaller speelde in de jaren 70 en begin 80 177 wedstrijden voor Oranje. En is met 268 doelpunten topscorer aller tijden. Paul Litjens was 76 jaar. Dank Thorald, dan gaan we nog hier naar de ANWB. Erwin de Hart. Ja, een file op de A15 Gorinchem richting Rotterdam. Tussen Gorinchem en Sliedrecht-West 5 kilometer. Dat biedt 10 minuten extra reistijd. Op de A27 Gorinchem richting Breda staat nog steeds een lange file. Tussen knooppunt Gorinchem en Geertruidenberg door een ongeluk. 14 kilometer wel te verstaan. 3 kwartier, iets meer zelfs, is de vertraging. De rechterrijstrook is nog wel een tijdje dicht. Omrijden kan via Sertogenbosch, via de A2 en de A59. Pas op, nu volgt een mening. Is uiteraard op donderdag. Dolf Jansen. Goedemiddag. Elke avond 85 voorstellingen achter elkaar spreken Lebbes en ik met ons publiek over dit jaar. En dat gaat, kan ik u verzekeren, van dreigende genocide in Gaza tot een wellicht gecremeerde kroket en van een documentaire over het leven van popster Antoon tot een verkiezingsuitslag die allerlei boze mensen laat denken dat zij nu de baas zijn, dat zij nu aan de macht zijn, dat links nu een tijdje zijn smoel moet houden, et cetera, tot vermoeiend toe. En elke volgende politieke bijdrage, dan wel motie van mevrouw Jezilgus, is natuurlijk al satire aan zich. Ergens in onze voorstelling gaat het over wat je bent kwijtgeraakt, wat je bent verloren. En het mooie van dat gesprek is dat het net zo goed over een leesbril of fietssleutels kan gaan of nierstenen, als over een goede vriend of je vertrouwen in de politiek. Ik kwam met die vraag omdat de mens nogal eens wat kwijtraakt in het leven. Bijvoorbeeld die kleine capsule gevuld met cesium-137... die eind januari ergens op een route van 1400 kilometer dwars door Australië uit een truck bleek te zijn gerold. De geruchten dat ze dat radioactieve spul gingen toepassen om de komende serie van The Whole of Australia Bakes wat meer spanning in te blazen zijn trouwens onwaar. Maar dat de capsule die door een combinatie van toeval en geluk weer werd teruggevonden, dat is wel weer een feit. Gisteren verblijde Trouw mij met een artikeltje onder de kop Ruimtevrucht. En dat ging over een tomaat die kwijt was. En dan niet in een groentela of in een loods van 6 hectare ergens in het Westland, maar in het heelal, de ruimte, waar astronaut Frank Rubio hem opkweekte ergens tussen zomer 22 en september van dit jaar en hem, kort voor het einde van zijn ruimteavontuur, verloor. Ik weet te weinig van ruimtereizen en de weersomstandigheden daarboven om te begrijpen hoe je daar tomaten kweekt, maar ik kan me heel goed voorstellen dat je, als je ruim een jaar lang rondjes draait rond onze blauwe knikker, blij wordt van een paar ronde rode rakkers. Alleen toen Rubio eind september terugkeerde naar de aarde zonder tomaat, ontstond al snel het gerucht dat hij hem had verorberd, opgepeuzeld, weggekauwd. Ik vond dat direct al een vrij bizarre beschuldiging, dat je er als astronaut in slaagt tomaten te kweken zonder inzet van arbeidsmigranten of bestrijdingsmiddelen, en dat je die tomaat dan kort voor terugkeert naar een plek waar tomaten in overvloed zijn, even snel in je helm en je mond propt. Het leek me niet. Ook al omdat die tomaat ons dingen zou kunnen leren over het verbouwen van groenten en wie weet ook fruit, kruiden en cannabis buiten de dampkring. Het goede nieuws, de tomaat is deze week teruggevonden, uitroepteken. Collega-astronaut Jasmine McBally sprak deze week de verlossende woorden: Houston, we have found the tomato. Ik ga er blind vanuit dat de meeluisterende Russen en Chinezen direct hun decoderingsafdeling op deze boodschap hebben gezet om uit te vinden wat die dekselse Amerikanen daarboven bedoelden. Maar het ging echt om een tomaat, die tomaat, de rode vrucht van Rubio. NASA wil niet zeggen hoe en waar de tomaat is aangetroffen. Ik maak me zorgen over de klaarblijkelijke chaos in de ISS. En ja, het was een man die hem kwijtraakte. En ja, het was een vrouw die hem terugvond. Doe daarmee wat u wilt. Het goede nieuws is, je kunt dingen verliezen, kwijtraken, maar ook weer terugvinden. Een capsule, ergens langs een 1400 kilometer lange weg door de Outback. Een tomaat, ergens in een ruimtestation. Vriendschap of liefde of vertrouwen. Maar er zijn volgens mij ook dingen die je nooit meer terugvindt als je ze verliest of afschaft of uitonderhandelt. Een stuk natuur dat je opoffert voor een weg of woonwijk of bedrijventerrein komt niet meer terug. Stukken land die onleefbaar worden door stijgend water of onmenselijke temperaturen komen niet meer terug. Dieren en planten en schimmels die uitsterven, afijn, het woord zegt het al. En grondrechten van en voor iedereen in dit land die precies om die reden in de grondwet staan, daar onderhandel je niet over. Daar marchandeer je niet mee. Daar streep je niet een paar een beetje van weg omdat je zo graag het regeringsplus wil voelen. Daar blijf je van af. Omdat sommige dingen die je verliest echt nooit meer terugkomen. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op X. Het Italiaanse voetbal is een actieve legende-armer. Giorgio Chiellini heeft zijn voetbalschoenen aan de wel gehangen en deed dat met deze woorden. Sei stato il viaggio più bello e intenso della mia vita. Sei stato il mio tutto. Con te ho percorso un cammino unico ed indimenticabile. Ma ora è il tempo di aprire nuovi capitoli e scrivere altre pagine importanti ed entusiasmanti. Ja, dat klinkt in het Nederlands net even iets anders, want hij zegt: je bent de mooiste en meest intense reis van mijn leven geweest. Jij bent mijn alles geweest. Met jou heb ik een unieke en onvergeeflijk pad mogen afleggen. Maar nu is het tijd om nieuwe hoofdstukken te beginnen, nieuwe uitdagingen aan te gaan en meer belangrijke en opwindende pagina's van het leven te schrijven. Nou, het is een voetballer, het is een dichter, Giorgio Chiellini. sportjournalist. Ja, je moet er al om lachen, Renata van Hoofdstad. Ja, dichter is wel een heel geus om Chiellini maar gelijk dichter te noemen. Maar vooruit. Ja, nou, hij was in ieder geval een centrale verdediger. En ja, hoe komt het dat hij toch... Ja, centrale verdediger is bij ons nou niet echt de positie waar je vol in de schijnwerpers komt te staan. Maar in Italië is dat anders. Hoezo? Ja, klopt. Hij is begonnen als linksback en daarna inderdaad opgeschoven naar het centrum. En hij staat eigenlijk als verdediger in een lange traditie. Het vak van verdedigen wordt zeer gewaardeerd in Italië. Dat is voor een jongetje die in Nederland begint met voetballen nou niet per se de positie die de meesten ambiëren. Maar in Italië is dat heel anders. Er wordt wel eens gekscherend gezegd: er zijn twee dingen heilig in Italië. Dat is een 1-0 overwinning en de paus. En een 1-0 overwinning begint natuurlijk vooral met zorgen dat je achterin de nul houdt. En dan hopen. Cynisme is een woord wat heel vaak valt in het Italiaanse voetbal. En dat wil eigenlijk zeggen dat je cynisch moet zijn in het voorkomen van een doelpunt. Maar ook cynisch moet zijn als je dan die ene kans krijgt om dat doelpunt te scoren. Want dan win je met 1-0. En dat is waar Italianen, wat ze heel erg belangrijk vinden. Ja, en hij maakte echt van de nul houden echt een sport. Nou, bij uitstek. Nou, hij heeft zelfs gezegd dat hij... ik ben heel slecht in getallen. Maar hij heeft volgens mij een belangrijk doelpunt tegen Barcelona gescoord in de Champions League. Maar hij heeft in diezelfde wedstrijd of in een andere wedstrijd en een heel belangrijk doelpunt voorkomen. En in zijn geval leverde het voorkomen van een doelpunt meer blijdschap op dan een doelpunt maken. Ja, Chiellini is ook een volksheld in Italië geworden, maar vooral ook een clubicoon van de club Juventus uit Turijn. En dat begon ook vooral na de nasleep van het Calciopoli. Ja, Calciopoli. Ja, jij kan dat veel beter zeggen, want jij bent en sportjournalist en jij bent in Italië gewoond. Dus precies. Dus, maar hoe zat dat? Zeg het nog één keer. Dat Calciopoli. Mooi. Calciopoli, ja. Mojopoli. Ja, het zijn allerlei woorden voor. Nou, hij komt uit Toscana, ook de plek waar ik lang heb gewoond, Livorno. Dat is notabene de meest linkse stad van Italië. En die club ook staat bekend als een soort communistische club. En toen werd hij dus verhuurd in eerste instantie en later verkocht aan de club die juist de rijkste club en de grootste club en de machtigste club. Daar kreeg je in eerste instantie niet echt voet aan de grond. En toen werd Juventus in 2006 kampioen van Italië. Maar werden ze dus ook betrapt op het feit dat Moggi, de belangrijke man bij Juventus, scheidsrechters omkocht om wedstrijden te beïnvloeden. Daardoor werd Juventus teruggezet naar de Serie B. Heel veel spelers vertrokken toen. Zlatan Ibrahimovic bijvoorbeeld besloot dat hij daar geen zin in had en ging toen naar Inter. Maar een aantal grote namen, zoals Buffon, Del Piero, Barzagli, die besloten om bij Juve te blijven. En Chiellini dus ook. En voor hem betekende eigenlijk dat terugzetten naar de Serie B, dat hij ineens voet aan de grond kreeg, een basisplaats wist af te dwingen, ook een stapje omhoog kon, eigenlijk mee op dat niveau van die grote namen. En ja, dat heeft hem... Hij is altijd bij Juventus blijven spelen, 17 seizoenen lang, 9 keer kampioen van Italië geworden, 5 keer de beker gewonnen. Ongelooflijk, maar eigenlijk... Nou ja, ook vanwege die lengte. In Italië zeggen van ja, wat moet je nog zeggen over de carrière van Chiellini? Nou, kijk maar naar de getallen, weet je wel. Dat zegt het eigenlijk allemaal. Nou, wij vroegen ook nog even aan Bart Vriends, die centrale verdediger bij Sparta, ook een hele belangrijke club, wat Chiellini zo bijzonder maakt. Een van de beste centrale verdedigers van de afgelopen 10, 15 jaar. Denk ik een toonbeeld van strijd en onverzettelijkheid. En er zijn weinig verdedigers die zo mooi overtuigend kunnen juichen samen met de keeper na een geslaagde block tackle of sliding. Dat zie ik graag. Maar toch is hij niet helemaal een idool geworden. En ik denk dat dat gewoon komt omdat hij net niet sierlijk genoeg beweegt en er net niet mooi genoeg uitziet. Zoals zijn voorgangers Paolo Maldini en Nesta wel deden. Dus een groot verdediger, een sterke leider ook, denk ik. Maar toch niet helemaal een speler om een poster van aan je muur te hebben hangen. Maar we gaan hem wel missen. Oh, maar jij houdt van Italië en van voetbal. Had jij van Chiellini een poster boven je bed? Nee, ik had van Chiellini niet een poster boven mijn bed. Het is wel een beetje waar wat hij zegt. Ik weet nog dat ik voor een heel ander verhaal over de Belgische ontwerper Dirk Bickenbergs ooit naar een soort persdag ging van zijn bedrijf ergens in Umbrië. En Dirk Bickenbergs had toen een sneaker ontworpen die heel erg populair was in Italië. En ik kwam daar aan. En wie was de testimonial van Dirk Bickenbergs? Giorgio Chiellini. En dat ik dacht, dat is best wel apart. Weet je wel, dat je zo'n echt best wel lelijke voetballer... Je hebt hem gewoon echt ontmoet. Hij was daar, ja. Wow, en hoe was dat? Ik heb volgens mij echt geen woord met hem gewisseld. Nee. Want anders had het wel meer indruk gemaakt. Maar ik weet wel dat ik het heel dacht van, nou, die was vermoedelijk nog te betalen voor meneer Bickenbergs. Oh, ja. Maar goed, om even terug te komen nog wel op wat er net over Chiellini gezegd werd. Het is misschien geen posterboy figure, zeg maar. Zoals inderdaad een Nesta. Vroeger had je natuurlijk ook prachtig Claudio Gentile, Maldini. Maar in Italië wordt er toch wel anders naar hem gekeken. En ik denk ook dat wat hem onderscheidt van veel van die andere verdedigers, zeg maar, die in die traditie staan, is dat hij is een slimme jongen. Dus hij heeft ook ingezien wat zijn beperkingen zijn. Hij weet wat zijn kwaliteit is. Hij is vooral fysiek heel sterk. Daarom wordt hij ook King Kong genoemd, bijvoorbeeld, omdat hij dat fysiek in de duels heel erg opzocht. En hij zei ook, als verdediger moet je een beetje pessimist zijn. Want je moet dus eigenlijk ervan uitgaan dat het misgaat. Hè. Jij moet optreden als iemand anders de bal is kwijtgeraakt. En dan moet je slim genoeg zijn om daarop te anticiperen en te weten waar de kracht of de zwakte van je tegenstander ligt. Dus ik denk dat hij dat wat bonkiger, want het is natuurlijk een beetje een gedrocht toch, om naar te kijken, dat hij dat compenseert toch met de ene na de andere sliding. En wij kennen natuurlijk John de Wolf met die tulband en dat bebloede hoofd. Ja. Nou, Chiellini is in Italië de man van de tulband, dus die zich gewoon met gevaar voor eigen leven in die duels altijd heeft gezocht en echt 10 keer van het veld af is gelopen met een tulband. Ja, om zijn hoofd. Gevaar voor eigen leven, want we moeten toch even nog wel naar een incidentje. Want zijn hoogtepunt was natuurlijk het EK van 2021. Dat won Italië toen in Engeland van Engeland. Ja. Maar Chiellini, herinneren we natuurlijk ook door dit incident op het WK van 2014. Zal toch niet weer een poging tot bijten zijn geweest daar? Nou, hij doet het wel. Chiellini laat het zien. Hij bijt gewoon weer. Luis Suarez. Ja, ik weet niet of hij toen een tulband om had, maar hij is een van de slachtoffers van de tanden van Luis Suarez. Maar Chiellini die vergaf hem ook. En die zei, boosaardigheid hoort ook bij het voetbal. Hij nam het zelfs op voor Suarez, bij de FIFA. Dat is ook kenmerkend voor hem, denk ik. Ja, het is een jongen die binnen de lijnen gewoon ook vaak zelf de grens heeft opgezocht en er ook overheen is gegaan. En zich best wel veel permitteert eigenlijk. En ook wel onder de huid van die tegenstanders probeert te kruipen. En hij zal misschien best iets onaardigs of iets vilijns tegen Suarez hebben gezegd om hem hier te verleiden tot die beet. Ik weet het niet, maar het schetst wel heel erg. Hij is ontzettend een verlegen, vriendelijke jongen. Iedereen heeft het er altijd over dat het zo'n sympathieke gast is buiten het veld. In het veld. Pikkelhard in denk het veld. Denk je dat, want hij heeft ook nog met Matthijs de Ligt gespeeld bij Juventus. Heeft Matthijs de Ligt veel van hem geleerd? Zeker, daar heeft Matthijs de Ligt ook wat over gezegd op Instagram. Dat hij echt dankbaar is dat hij met een jongen als Chiellini een opperprof eigenlijk heeft samen mogen spelen een aantal jaren. Een opperprof? Ja, een super professionele voetballer die eigenlijk nooit uitspattingen buiten de lijnen best wel op zijn privacy gesteld is. Is dat ook omdat hij zo superprof was, dat hij het zo lang heeft kunnen volhouden? Want tot zijn 39. Dat is een een lange voetbalcarrière. Ja, nou, dat zeker. Het is wel echt opvallend, vind ik, als je kijkt naar hoe oud heel veel spelers in Italië afscheid nemen. Of je het nou hebt over Maldini, Costa Curta, Buffon, Baresi. Totti, Baresi, noem ze maar op. Dus ik denk dat het met twee dingen te maken heeft. Dat helden iets minder snel wordt gevraagd als hier in Nederland. Van wordt het niet eens tijd om te gaan stoppen? Zoals we met Rintje Ritsma altijd deden, herinner ik me. Dus het wordt aan de speler zelf overgelaten wanneer dat moment gekomen is. En ik denk dat het ook wat te maken heeft met het... Dus in Italië wordt het heel belangrijk gevonden hoe je met dat lichaam omgaat, wat je erin stopt. Dus het eten en dat je daarmee misschien aandacht ook voor... Is het niet jammer dat hij zijn carrière niet heeft afgesloten bij Juventus? Want hij heeft hij sloot zijn carrière af in Los Angeles het laatste jaar. Is dat niet jammer? Ja, nou, het is op zich wel leuk dat als je googelt Giorgio Chiellini en dan MLS, dan krijg je allemaal hele grappige interviews met hem in het Engels. Dat is dan weer wel leuk dat we dat dan over hebben gehouden. Maar het is wat veel Italiaanse voetballers op dit moment doen. Die MLS is best wel populair om daar nog een jaartje aan vast te plakken. Daar worden ze met rust gelaten, worden ze niet herkend. In Italië zijn het zo'n helden, die kunnen niet meer over straat. Dus ik denk dat hij het vooral voor zichzelf heeft gedaan. Ja, en dan nu, je zei het al, het is een slimme jongen. En hij heeft gewoon in 2017 bedrijfskunde is hij afgestudeerd. Cum laude. Ja. Wat denk je dat zijn toekomstplannen zijn? Nou, hij heeft al aangegeven dat hij heel graag terug zou keren bij Juventus. Dat is natuurlijk een club waar het de afgelopen jaren rommelig is geweest. Ze zijn beschuldigd van financial fair play. Er zijn allerlei mensen uit het bestuur en zo opgestapt. Dus daar liggen wel kansen om die club echt weer terug te brengen aan de top, wat we van ze gewend zijn. En het is inderdaad iemand die... het is toch opvallend dat je voor het geld hoeft die dit niet te doen. Dat hij tijdens zijn carrière zijn studie economie heeft afgemaakt. Inderdaad, een master bedrijfskunde. Dus, nou ja. Ja, een bijzondere jongen. Ja. Chiellini. We gaan hem missen op het veld. Ja, overigens, dat vind ik ook wel... Oh. Het is Chiellini en niet Chiellini. Want dat werd altijd door de commentatoren in Nederland gezegd. Dan heb zat ik het nou goed gezegd? Ja, jij zei het goed. In helemaal in het eerste begin heb ik niet goed gezegd. Weet ik niet. Chiellini. En dan zat ik helemaal toen het programma opende. Maar toen kreeg ik al direct commentaar van voetbalmensen die in mijn oortjes... Chiellini. Maar ja, niemand kan het zo mooi uitspreken als jij. Dus zeg jij nog een keer zijn voornaam. Giorgio Chiellini. Renate Verhoofdstad, sportjournalist en voormalig correspondent in Italië. Dankjewel. De Nieuws BV. Vanavond wordt er in Den Haag de wisseltrofee voor politieke welsprekendheid uitgereikt. En dat heet de Thorbeckeprijs. Wie komt er in het rijtje te staan met onder andere Alexander Pechtold, Femke Halsema en Frits Bolkestein? OO Den Haag. Het hele voorjaar hebben we daar staan ploegen, hebben we daar staan rooien, hebben we daar in die bomen alles staan doen en dit en dat. We hebben die hele tuin op orde. En nou komen de tuinstoelen naar buiten en dan zegt buurman, nou, ik ga wel zitten. Dat is het een beetje. Papa Rutte zit aan het stuur. Ik laat de pret niet drukken, want ik mag er met het hele rechtse span op uit. Een uitje om je de vingers bij af te likken. Bijrijder Verhagen is op de valreep ingestapt en houdt de routekaart richting het rechtse pretpark krampachtig tussen de vingers. Mevrouw de voorzitter, wat dus helemaal niet kan, is dit debat. Er is immers nog geen regeerakkoord en er is nog geen kabinet. En ik hoop dan ook dat hier geen nieuw staatsrechtelijk gewoonterecht wordt geschapen dat met de informatie interfereert. Ik kan me indenken dat u ongeduldig bent. Dat ben ik ook. Maar men onderhandelt niet op straat. Ik ga het erover hebben met de juryvoorzitter Remy Aerts, historicus en de biograaf van de naamgever van deze prijs. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, de genomineerden zijn inmiddels bekend. Rob Jetten, Mark Rutte, Sylvana Simons, Caroline van der Plas en Henry Bontebal. En uw medisch juryleden zijn CDA-politica Mirjam Sterk en onze eigen politiek duider Peter Kay. Maar mijn vraag is, waar letten jullie vooral op als jury? Nou, we letten in ieder geval op mensen die de traditionele waarden van de democratische parlementaire discussie hoog houden. Dat is een heel belangrijk argument, En dat is meer dan alleen debathandigheid. Het is ook meer dan een leuke beeldspraken vinden, zoals we in de voorbeelden nu net vonden. Het moet wel mensen zijn die wat langer in staat zijn om die democratische parlementaire discussie op een bepaald niveau te voeren. Dat vinden wij belangrijk. En we hebben dit jaar nog even speciaal gekeken naar mensen die misschien met wat empathie of wat begrip of wat verstandigheid hebben geopereerd in een toch heel sterk gepolitiseerd en soms ook wat agressief politiek veld. En wat bedoelt u dan met agressief politiek veld? Nou, zoals we gisteren allemaal hebben meegemaakt aan het einde. Ja, bijvoorbeeld spanningen lopen soms hoog op. Er vallen vaak tegenwoordig in het parlement harde en lompe woorden. En niet alles is wat je vroeger noemde parlementair taalgebruik. Dus mensen die een beetje tegenwicht daartegen hebben willen bieden of die andere kwaliteiten voorop stellen, dat vinden wij wel belangrijk. Ja, want Nederlandse politici staan toch bekend als saai. Is dat altijd zo geweest? Nou, Nederlandse politici hebben niet een verschrikkelijk grote reputatie als het gaat om politieke welsprekendheid. Om mooi, belangrijk spreken, om grote retorische vaardigheden. Ik bedoel, er zit veel handigheid en er zit veel leukigheid bij. Maar over het algemeen is het Nederlands parlement een werkparlement, een vrij sober parlement waarin zaken gedaan worden. Het is eigenlijk meer een soort wetgevingskantoor dan dat het daar nou heel briljant toe gaat. Zoals wel in het buitenland. Zoals Engeland. Nou ja, Engeland en Frankrijk zijn voorbeelden van landen waar die hebben een hele grote traditie van politieke welsprekendheid. En dat heeft ook te maken met het feit dat in die landen vroeger zeker een hofcultuur bestond en de hoofdsteden, waar ook het parlement zat, tegelijkertijd een soort theaters vormden. En mensen gingen ook echt zoals je naar het theater gaat, zoals je ook theatervoorstellingen kunt recenseren, zo gingen ze ook naar de politiek. Daar werden politici, zeker ook in het Engelse parlement, op beoordeeld. Hè. Er is heel mooi een boek over geschreven door mijn collega Henk de Velder, hoogleraar in Leiden. Ja, u heeft ook een mooi boek geschreven natuurlijk, hè, over de naamgever van deze prijs. Maar laten we eens even gaan naar de twee van de genomineerden. Bijvoorbeeld Sylvana Simons en Caroline van der Plas. Die zitten relatief nog in de Tweede Kamer. Waarin blinken zij uit? Nou, dan moet even het juryrapport natuurlijk afwachten vanavond. Maar we hebben alle vier kandidaten een beetje uitgekozen op een soort van authenticiteit, een soort oorspronkelijkheid. En Sylvana Simons heeft hele bijzondere elementen in het parlement gebracht. Het vertegenwoordigen van groepen die anders eigenlijk minder vertegenwoordigd zijn. En dat heeft ze op een betrekkelijk goede, effectieve manier gedaan. Ze is een hele goede debater. Ze heeft een aantal keren een van de weinigen geweest die Rutte hebben kunnen klemzetten. En zij heeft een soort ethiek in haar optreden gebracht. Het gaat altijd om waarden, om dingen, om het geweten, om humanitaire waarden. Ja, dat doet ze goed. Zij was ook gisteren te gast bij het Oog op Morgen, dus daar is zij al flink aan bod gekomen. Maar ik wil dan eventjes naar Caroline van der Plas, want die legt de nadruk graag op dat zij in gewone taal praat en dat ze precies weet wat er speelt bij de gewone mensen. Dat zei ze ook in haar HJ schoollezing september dit jaar. Ja. Dagelijkse zorgen, maar ook dagelijkse grappen weghonen als kroegpraat, borrelpraat en verjaardagspraat. Ik vind het verschrikkelijk. Ik vind het echt verschrikkelijk. Het deden dat daarmee wordt uitgestort over gewone mensen met gewone levens, gewone banen, gewone verlangens en behoeftes, gewone families, gewone humor, is ronduit stuitend. Jouw mening nemen we niet serieus. Jouw grap is fout. Is dat gewone wat Van der Plas nou zo authentiek maakt? Nou, het is in ieder geval datgene waarvoor zij opkomt. Of ze dat nou zelf precies is, dat is een andere vraag. Maar het is belangrijk dat zij dit punt in het parlement vertegenwoordigt. Wat ook niet altijd gebeurt. De manier waarop parlementariërs spreken, die afstand, dat is heel duidelijk. Kijk, kunt u ook niet als parlementariër de meeste van de tijd hele gewone taal spreken, want het gaat over om wetgevingskwesties en technische kwesties. Maar zij let er in ieder geval op dat dat helder, duidelijk gebeurt, dat dat begrijpelijk is voor burgers in het land. En dat het ook niet al te veel jargon wordt gebruikt. Dat er ook niet al te veel nodeloos Engels wordt gebruikt, als het ook in het Nederlands kan. Nou, dat zijn verdiensten dat zij daarop op wijst in het parlement. Ja, dan even ook een van de genomineerden. Dat is Mark Rutte. Die zit er eigenlijk al een eeuwigheid. Nu gaat hij weg. Hij stond altijd bekend als een goed debater, maar toch heeft hij de Thorbeckeprijs nooit gewonnen. Hoe komt dat? Nou, dat zou je vorige jury's moeten vragen waarom hij niet genomineerd is. Maar een van de eigenaardigheden van zijn optreden is dat hij een soort onnadrukkelijke stijl van spreken heeft, waardoor zijn kwaliteiten misschien ook niet zo opvallen. Hij is een hele pragmatische gebruiker van taal. Dus hij redt zich met alles. Daar heeft hij allerlei mechanismen voor. Dat hebben we vaak zien doen in debatten en bij het verdedigen van het beleid. Maar je krijgt er weinig greep op. En er zijn weinig dingen die daarin opvallen waarvan je zegt, nou, dat zijn nou bijzondere retorische kwaliteiten. Ik denk dat het daarom komt. Ja, Rutte staat bijvoorbeeld bekend ook om het gebruik van die verkleinwoordjes. Zeker. Als hij iets niet zo belangrijk wil laten lijken. Denk maar bijvoorbeeld aan zijn Nokiaatje. En die verkleinwoorden gebruikte hij ook in een debat over institutioneel racisme 3 jaar geleden. Maar ik heb zelf verteld hoe ik in de afgelopen jaren anders ben gaan denken over dat symbooltje van Zwarte Piet. Ik vind zelf dat als dat zoveel pijn doet bij zoveel mensen, dat het goed is dat dat figuurtje aan het veranderen is. Maar als je daarmee zegt tegen mensen die dit symbooltje uit de volkscultuur, en meer is het ook niet, het is natuurlijk heel groot voor de laatste jaren, maar het was natuurlijk gewoon een symbooltje uit de volkscultuur. Ja, dat is toch dat mannetje, die hele Sinterklaas zou het geen seconde overleven zonder die Zwarte Pieten, want dan lag hij al lang ergens in de sloot. Laten we blij zijn dat die slimme Pietjes in de buurt zijn. Ja, u bent niet in de studio, maar er is wel een camera op u gericht en ik zie u lachen. Ja, ja, nee, dit is natuurlijk heel mooi om te zien hoe die dit soort zaken afwikkelt. Hè? Dat, het wordt steeds maar wat kleiner en ook in de manier waarop je erover vertelt, waarop je het afrondt. Nou, dat zelfs Sinterklaas wordt een soort Sinterklaasje. Het rommelt langzamerhand weg. Alles wat er aan spanning in zo'n vraag kan hebben gezeten, dat vloeit geleidelijk aan weg. Dat verdampt ergens. En dat is wel een eigenaardigheid van de manier waarop Rutte optreedt. En zit dan zeker politiek vernuft zeker achter. Zeker, want als het over speeches gaat, of wel springendheid, dan gaat het vaak over ethos, pathos en logos. Dat kwam gisteren trouwens ook nog langs. Ethos, pathos en logos is geloofwaardigheid, emotie en argumentatie. Is dat allemaal te plakken op Mark Rutte? Met moeite, denk ik. Je kunt dus kennelijk ook mensen nomineren, zoals de jury nu gedaan heeft, die opereren in strijd met de klassieke waarden van de retorica. Dat is wel, bijzonder. De manier waarop hij met die drie omgaat. Kijk, logos, argumenten, gebruikt hij wel. Maar hij heeft natuurlijk ook wel een duidelijk selectief geheugen als het daarom gaat. Pathos, nee, dat is helemaal niet. Je zag het net in dat fragment, hoorde het net in het fragment. Pathos bedient hij zich niet van. Het is een hele onnadrukkelijke stijl waarin alles langzaam gaat. Ja, pathos is emotie, hè? Emotie. Gebruikt hij niet? Nee, gebruikt hij helemaal niet. Doet er geen beroep op. Ethos, nou ja, geloofwaardigheid. Geloofwaardigheid. Argumentatie en staan, overtuiging staan voor wat je overtuiging is. Dat is nou niet bepaald waardoor we hem kennen. Dus hier is een eigenaardige figuur die misschien daarom ook nooit eerder genomineerd is. Het wordt dan heel spannend vanavond. Zeker wordt het. Maar wie wint er dan uiteindelijk? Dat gaan we vanavond zien. Hè? Ah, dat is jammer. Ik dacht, misschien wel een tipje. Ja, live. We gaan het vanavond horen. Dank u wel, historicus en jurylid van de Thorbeckeprijs, Remier Aerts. NPO Radio 1. Sweet Mary Lou, I'm so in love with you. En wat zeggen we dan? Ja, ik ben daar. Omdenken, doordenken en terugdenken. Je hebt gezegd, dit zou wel eens mijn laatste tentoonstelling kunnen zijn. Mijn laatste professionele tentoonstelling. En dat heeft ermee te maken dat onze nieuwe grootste politieke partij kunstenaars ziet als linkse hobbyisten. Jurgen van den Berg vraagt door. Is het country of country? Ja, ik zeg country. En oud nieuws wordt nieuw leven ingeblazen in Terug naar Toen. Ja, stroomstoring. Wat gebeurde er dan 9 maanden daarna? Want mensen gingen op tijd naar bed. Ja, ik heb een dochter die 9 maanden laat. Serieus? Zometeen om 2 uur. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Je kan het misschien niet zien, maar je hebt het in je. Leefkracht. Je moet het aandacht geven. Mensis helpt je met een goede zorgverzekering, hulp bij een gezonde leefstijl en 5% korting op je aanvullende verzekering. Kies voor het Mensis Leefkracht Collectief op mensis.nl. Mensis. Zorg voor leefkracht. Hersenschirurg Jaap Hollander zoekt al 10 jaar zijn dochter. Zij verdween in de woestijn van Israël. Als Jaap een onmogelijke hersenoperatie gaat leiden, belandt hij in de wonderlijke wereld van Midden-Oosterse heersers, troostende rituelen en wijze honden. Ik ben Leon de Winter, lees mijn nieuwe roman Stad van de Honden. Voor mensen met een lichamelijke beperking is samen genieten van de feestdagen niet altijd vanzelfsprekend. De Zonnebloem heeft in deze donkere dagen extra aandacht voor mensen die door hun beperking niet de deur uit kunnen. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Geef meer met een boek. In de Libris Boekhandels vind je het beste cadeau. Zoals Hoop voor Hart en Hersenen van Erik Scherder en Leonard Hofstra. Over de invloed van een positieve levenshouding op je gezondheid. Ontdek het bij Libris en op Libris.nl. Schenk ook wat extra aandacht deze winter en doneer aan de Zonnebloem. Ga naar zonnebloem.nl. Zorgeloos uw dromen verwezenlijken? Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan is het vastgoed uw onderpand. De afgesproken rente ontvangt u als een maandelijkse uitbetaling. Meer ervoor. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Controle over al je mobiele devices? Dustin en Samsung bieden je met NoxSuite een krachtige oplossing voor device management, beveiliging en analyse. Alles gemakkelijk via de cloud. Een veilige totaaloplossing voor zakelijke telefonie? Dustin helpt je graag. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. Eén uur. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. Hoe kun je als ouder het beste omgaan met een kind met depressieve gevoelens? Met die ingewikkelde vraag worstelen ouders van ongeveer 6% van de Nederlandse jongeren. In de Nieuwsbv zoek ik zo meteen met een expert die er een boek over schreef en met twee ervaringsdeskundigen naar het antwoord. Maar eerst, wie wordt de voorzitter van de Tweede Kamer? De verkiezing is namelijk aan de gang. Hier is het NOS Journaal met Dorald Megens. Op dit moment wordt in de Tweede Kamer gedebatteerd over wie die nieuwe Kamervoorzitter moet worden. Twee kandidaten zijn er om Vera Bergkamp op te volgen. Martin Bosma van de PVV en Tom van der Lee van GroenLinks-PvdA. En voor ons volgt Mark Hamer, onze politiek verslaggever, het debat. Hoe loopt dat, Mark? Ja, interessant, moet ik je wel zeggen. Want ja, het is totaal nog niet duidelijk wie het gaat worden. Ja, dat komt ook omdat NSC en VVD het een vrije kwestie hebben gemaakt. Dat betekent dat er geen fractiediscipline heerst, maar dat de Kamerleden individueel een keuze mogen maken. Straks is het stemmen hoofdelijk, schriftelijk en dus anoniem. Nou ja, daarom was het interessant wat de VVD ook zei. Daarom de inbreng van Ingrid Michon-Derksen. Zij benadrukte dat de Kamer voorzitter vooral neutraal moet zijn. De hamvraag is natuurlijk: voelt de aanstaand voorzitter zich een voorzitter van alle Kamerleden? Ook van Kamerleden die ideologisch ver afstaan van de eigen ideologie. En dit geldt, wil ik ook maar expliciet zeggen, voor beide heren. Specifiek, kan niet onbenoemd laten, neemt de heer Bosma afstand van zijn eerdere kwalificatie dat dit een nep-parlement is. En realiseren beide kandidaten zich dat een voorzitter een vol continu baan is. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Neutraliteit is dus te alle tijden een vereiste. En beide kandidaten uiten zich stevig op sociale media. En ik zou willen zeggen, stop daar dan daarna mee. Ja, en Klaver van de GroenLinks Partij van de Arbeid die zei dat het misschien wel voor meer Kamerleden een goed idee zou zijn om te stoppen met Twitter. Een neutrale voorzitter wil de VVD. Bosma die zich moet verantwoorden voor eerdere uitspraken, zoals het nep-parlement, wat ze net noemde. Zijn er meer partijen die het misschien helemaal niet zien zitten met Bosma? Ja, VVD liet het nog een beetje in het midden hangen, maar D66 was heel duidelijk. Joost Sneller vindt dat Bosma het echt niet mag worden. Hij legde de nadruk op de twee gezichten van Bosma. Dat hij aan de ene kant krasse uitspraken doet. Hij refereerde zelfs dat hij een indiener is geweest van een wetsvoorstel om mensen met een dubbel paspoort het kiesrecht te ontnemen. Nou, die heb je aan de ene kant, maar dan heb je Bosma als Kamervoorzitter en die stelt zich weer boven de partijen. Maar die twee gezichten kan je niet hebben als Kamervoorzitter, stelt Sneller. Het is toch eerder een soort Dr. Jekyll en Mr. Hyde. Als technisch voorzitter onmiskenbaar, innemend en fair. En als woordvoerder namens de PVV grof gebekt en met verschrikkelijke teksten de grenzen van het betamelijke steeds opzoeken en regelmatig overschrijden. En dat je zolang je op die stoel zit diezelfde uitspraken van anderen buiten de orde zou verklaren, is wat mij betreft onvoldoende. Deze Kamer verdient een voorzitter die ondubbelzinnig voor democratische waarden staat en die voorbeeldfunctie door zijn handelen in de praktijk ook waarmaakt. Ja, voor D66 is het duidelijk, het moet van der Lee worden. Maar ja, dat weten we dus nog niet. Nee, wanneer weten we dat wel, Mark? Ja, later vanmiddag. Ja, alle fracties die zijn maken nu dus een vragenrondje. Dan gaan de kandidaten antwoorden. Ja, en later vanmiddag, ja, het zal einde van de middag worden, dan waarschijnlijk de stemming. We houden hem gewoon op Radio 1, dan horen we het vanzelf. Dankjewel, Mark Hamer was dat vanuit Den Haag. Het aantal overvallen is met een kwart gedaald vergeleken met vorig jaar. Toen ging het nog om 670 overvallen. Dit jaar zijn het er 490. Politie denkt dat de daling komt doordat een overval steeds minder vaak succesvol is. Omdat er op steeds meer plekken gepind wordt en er minder contant geld in omloop is. Criminelen stappen daardoor wel over op andere vormen van criminaliteit, zoals drugshandel of cybercrime. De grootste provider van Oekraïne heeft nog altijd last van de grote cyberaanval eerder deze week. Miljoenen klanten zitten daardoor nog steeds zonder telefoon en internet. provider Kyivstar werd dinsdag getroffen door de hack. Vermoedelijk zitten er Russische hackers achter. De Oekraïense provider heeft nu vooral ingezet op het herstellen van het telefoonverkeer. Plan is om de diensten per regio weer op te starten om te voorkomen dat het netwerk instabiel wordt. Op de laatste EU-top van dit jaar ligt de Hongaarse premier Viktor Orbán op ramkoers met andere landen. Het gaat om de 50 miljard euro aan steun voor Oekraïne en het plan om te beginnen met onderhandelingen over toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie. Vooral dat laatste ziet Orbán niet zitten, zegt correspondent Ardy Stemerding. Hij zegt Oekraïne is gewoon nog niet klaar, voldoet niet aan alle voorwaarden. Nou, dan moet je ook niet nu al zeggen, we gaan straks wel onderhandelingen beginnen. En dan is er nog het geld. Hij zegt Oekraïne heeft op dit moment nog genoeg geld om nu ineens weer met 50 miljard te komen. Dat is geen goed plan. Als de landen zo graag willen geven, dan doen ze het maar lekker zonder mij. Dat vind ik prima. Daarnaast is ook de steun van Hongarije voor het toetredingsproces van Oekraïne niet meteen nodig. Dat is een jarenlange procedure waarmee het land later ook nog akkoord kan gaan. Toezichthouder ACM heeft na 15 jaar een wortelkartel opgerold. Vier bedrijven die wortels stelen en verwerken hadden onderling prijsafspraken gemaakt om de markt samen in handen te houden. Totaal kregen de vier bedrijven ruim 2,5 miljoen euro boete. Meta, bedrijf, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, heeft berichtendienst Threads gelanceerd in de Europese Unie. De app moet de concurrentie aangaan met Twitter, dat nu X heet. Threads werd deze zomer al gelanceerd, maar nog niet in Europa, door nieuwe regels voor grote techbedrijven. Een Australische rechter heeft het vonnis vernietigd van een moeder die was veroordeeld voor de moord op haar vier kinderen. Nieuw onderzoek had namelijk uitgewezen dat de kinderen in de jaren 90 een natuurlijke dood zijn gestorven. De vrouw was 20 jaar geleden veroordeeld tot 30 jaar cel. Het NOS-journaal. De verpakkingsvrije online supermarkt Pieter Pot is failliet. De start-up begon als een duurzaam alternatief voor de supermarkt. Klanten konden producten kopen die ze in glazen potten kregen geleverd, in plaats van verpakking in bijvoorbeeld karton of plastic. Zo wilde het bedrijf uiteindelijk zorgen voor minder verpakkingsafval. Pieter Pot zat al langere tijd in de financiële problemen. Uiteindelijk vroeg een pensioenfonds het faillissement aan vanwege een schuld van bijna 80.000 euro. De oprichter van Pieter Pot hoopt op een doorstart. Voormalig tophockeyer Paul Litjens is overleden. In Loon op Zand in Noord-Brabant geboren aanvaller speelde in de jaren 70 en begin jaren 80 177 wedstrijden voor het Nederlands hockeyteam. En hij is met 267 doelpunten topscorer aller tijden. Met Oranje won hij in 1973 in eigen land de wereldtitel en in 1981 won Litjens met Oranje in Pakistan de Champions Trophy. Ook deed hij twee keer mee aan de Olympische Spelen. In 1976 in Montreal was hij topscorer met 11 doelpunten. Maar ook buiten het veld was Litjens een spraakmakend figuur, sportverslaggever Philip Koken. Hij vond dat sport en politiek niet gescheiden moesten blijven van elkaar. En nadat de beroemde woorden van Avery Brundage, IOC-president, klonken in 1972... na de aanslagen op Israëlische sporters bij de Spelen in München 1972... zei hij ook, ik vertrek, ik ga naar huis. Paul Litjens, hij overleed gisteren, hij was 76 jaar. Bijna 1:08, de weersverwachting nog. Bewolkt is het met af en toe wat zon. In het westen is een bui vanaf zee mogelijk. Later kan het overal in het land wat gaan motregenen. 4-7 graden vanmiddag. Morgen is het droog met vooral in het westen geregeld zon. En dan wordt het maximaal 10 graden. Dan gaan we nog een keer kijken naar de situatie op de weg. Erwin de Hart. Ja, het is wat drukker geworden. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven is de linkerrijstrook bij knooppunt Leenderheide dicht. 5 kilometer file, nog geen 10 minuten vertraging vanaf Leende. De A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Nieuwegein-Zuid en knooppunt Oude Rijn. Op een spoedreparatie aan de vangrail. Een kwartier vertraging over 5 kilometer file. A27 Gorkum richting Breda. Tussen knooppunt Gorkum en Geertruidenberg nog altijd 13 kilometer file. Meer dan een half uur vertraging, maar de weg is wel weer vrij. A58 Eindhoven richting Breda is een file bijgekomen. Tussen Oorschot en knooppunt De Baars bij Tilburg. 10 kilometer stilstaand verkeer. Door een vrachtwagenongeluk is de rechte rijstrook dicht. De vertraging is 3 kwartier. Omrijden via Den Bosch gaat via de A2 en dan de A65. NPO Radio 1. BNN VARA. Patrick Diplo Diers, de nieuwsbv. Nogmaals bijzonder goedemiddag. Depressieve gevoelens komen vaak voor onder jongeren. Ruim 6% van de jongeren tussen de 12 en 18 heeft er langdurig last van. Voor ouders is het vaak zeer ingewikkeld hoe ze daarmee moeten omgaan. Gelukkig is er het boek Samen Sterk. En dat is verschenen om daar een antwoord op te geven. In de studio een van de schrijvers van dit boek, van Samen Sterk. Dat is Karien Kielstra. Welkom, Karien. Ook moeder Sanne de Bruin is aanwezig. En dochter Serafina. Hey. Ja, Serafina, jij had last van depressieve gevoelens. Hoe begon dat? Zo, ja, het is wel... eigenlijk zolang ik me kan herinneren heb ik er wel last van. Ik denk vanaf mijn 12e merkte ik echt dat het anders was dan normale verdrietige gevoelens. En om mijn 16e ben ik gediagnosticeerd met ALK en secundaire depressieve klachten. ALK werd ik gediagnosticeerd als een aanhoudende lichamelijke klachten vanwege mijn extreme vermoeidheid, waarbij ik dus ook depressieve klachten kreeg. Ja, en kan ik dan gewoon zeggen van ja, alles was heel zwaar, alles was heel duister en donker? Ja, zo voelt het wel. Maar hoe het ook. Mijn psycholoog heeft het uiteindelijk heel mooi voor mij samengevat naar verpletterende gebrek aan zelfregie. Dat miste ik. Ik miste de kracht om en het gevoel om zelf controle te hebben over mijn leven. Het liep zo uit de hand en ik had geen gevoel dat ik dingen kon doen en niks was mogelijk voor mij. Verpletterend gebrek aan zelfregie. Ja. Mooie omschrijving. Ja, en moeder Sanne, wanneer merkte jij dat? Dat Serafina echt niet goed in de vel zat? Nou, zoals Sarah al zegt, het is inderdaad een hellend vlak. Dus ik kan het ook niet precies pinpointen. Langzaam werd het wel steeds ingewikkelder om mijn dochter zo diep ongelukkig te zien. Mm-hmm. Concreet wordt het wel heel erg zichtbaar aan de hand van school. Gewoon niet meer naar school kunnen of huilend. Dat ik huilend de deur uitzet. Ik niet, zij. Ja. Huilen. Het ook eens naar school brengen om je daar zo te krijgen. Overleg daar uiteindelijk steeds minder naar school. Niet meer uit bed kunnen komen. Dan wordt het wel heel erg tastbaar. Ja, en wat ga je dan doen als moeder? Nou, volgens ook mijn huilen. Dochter ben ik heel erg veel gaan oplossen. Dus ik ben heel erg overal gaan zoeken. Ja, wat is hier aan de hand? In eerste instantie heb ik het ook bij mezelf gezocht. Oké, geef ik niet genoeg grenzen aan? Dwing ik niet genoeg? Maak ik het te makkelijk? Waardoor je blijft liggen. Ja. Nou, Sira heeft me overtuigd dat niet het geval was. Want er was niks wat maakte dat jij uit bed kwam. Ik heb echt wel alles geprobeerd en uiteindelijk moeten accepteren dat er echt... dat het groter is dan waar ik voor kon zorgen. Ja, Serafina, je moeder noemt je Sera. Zal ik dat ook doen? Nee, jij mag me Serafina noemen. Serafina, nee, ja, goed. Je moeder ging meteen alles oplossen. Wat vond jij daarvan? Nou, je kan je voorstellen als... depressie komt echt van binnenuit. En als je moeder dat wil oplossen, voelt het heel erg alsof ze mij wil oplossen. En dan is het alsof ik niet goed ben. En waar ik eigenlijk heel erg voor moet staan, is dat ik wel goed ben. Maar mijn depressie is niet goed. Alleen als mijn moeder dan wil oplossen van waar ik allemaal mee bezig ben, dan is het alsof ik er niet meer bij ben en het allemaal niet goed is. En dit was natuurlijk dit is het meest zichtbare en het meest niet oké om te doen. Daarnaast heb ik echt wel heel veel lieve dingen ook geprobeerd. Maar het is vooral 100.000 dingen proberen, wat het ook heel onrustig maakt voor ja. Kind. Ja, Karine, jij schreef het boek. Want als je dit zo luistert, is het natuurlijk een zoektocht van wat kunnen ouders nou eigenlijk precies doen? Heb jij het antwoord daarop? Ja. Ja, nou ja, precies. Het antwoord. Lees het boek. Ja. Er rijden wij nog een paar platen. Ja. Nou ja, klaar. Bedankt. Dat is de tip. Wat je zei heel duidelijk hier ook weergeven en allebei duidelijk vertellen, is dat het zo ongrijpbaar is dat je er ook zo wanhopig van wordt, allebei. En wat wij zien bij kinderen die depressief zijn, die depressieve klachten hebben, zien we dat ze eigenlijk uit verbinding gaan. Dus ze voelen geen enkele verbinding of heel weinig verbinding met hun omgeving. In eerste instantie vaak met leeftijdsgenootjes en op een gegeven moment ook met hun gezin. En eigenlijk omschrijven ze dat ook wel, dat omschreef Serafina net ook heel mooi. En wat wij dus ook echt adviseren van begin daarmee, zoek weer die verbinding. Ja, maar hoe doe je dat? Ja. Als je denkt bij jezelf, ja, mijn dochter is mijn dochter niet meer. Er is iets in haar gevaren. Ik krijg juist geen verbinding meer. Hoe doe je dat dan? Nou, dat zeg je heel mooi, want dat is precies wat ouders ook zeggen. En ook niet meer weten en alles geprobeerd hebben. En wat wij in ons boek uitleggen is een stukje van... hoe werkt nou eigenlijk, hoe werkt het bij een jongere die depressief is? Hoe werken de emoties? Hoe zit dat eigenlijk in elkaar? En wat kan je dan nog wel doen? En dat zijn hele kleine stapjes. En je hebt namelijk ook kinderen die gewoon alleen maar in bed liggen en niks willen. En zodra je binnenkomt alleen maar zeggen, ga weg. En wij zeggen, blijf het dan wel proberen. Misschien moet je het 10 keer proberen, krijg je 9 keer een nee, maar 1 keer een ja. En kom gewoon een kopje thee brengen. Neem nog even een vuile onderbroek mee onderweg. Sanne, en... hoe herkenbaar is dit? Nou, jij zegt 10 keer nee en 1 keer ja. Ik denk eerder 999 keer. Je moet het wel blijven proberen, maar dat is heel spannend. Weet je, want ik wilde ook Sera respecteren. Weet je, als zij zegt, laat me met rust, ja. Nou, en dan de hele tijd blijven forceren voelt ook niet goed. Maar de wetenschapper zegt hier van je moet in verbinding blijven of in verbinding zien te komen. Maar hoe doe je dat als je heel de tijd wordt afgewezen, zeg maar? Want dat is het inderdaad. Je wordt afgewezen en je doet het niet goed. Zoeken naar de liefde. Dat is gewoon wat mij bij mij telkens wel heeft geholpen. Van ja, het kan toch niet zijn dat ik het uit wil maken met mijn kind. Omdat het zo ingewikkeld is. Weet je wel, dit moet toch wel kunnen. Dus dan krijg je wel weer de oplossing. Maar telkens zoeken naar net een andere manier om het aan te vliegen. Ja, en Serafina, je moeder bleef proberen en bleef proberen. Wat vond je ervan? Vond je dat juist irritant? Nou, je kan je... Wat voor mij, depressie is ook een vol zelfhaat. En als ik mijn moeder dan eigenlijk stuk zie gaan, aan mij proberen te helpen, terwijl ik weet dat het niet werkt, voel ik me alleen maar schuldig. En alsof ik dit haar aandoe. En ik wil ook weg van haar trekken. Want het gevoel van mijn aanwezigheid bij haar brengt haar ongeluk. En dat wil ik niet. Ja. Ik heb zelf al genoeg ongeluk voor mezelf. Carine, ik heb het boek doorgenomen. En daar staat ook een 80-20 verhouding in. Eigenlijk moeten ouders vooral 80% vooral zelf leuke dingen gaan doen. En dan 20% maar investeren. Hoe duid jij dat? Nou, dat is eigenlijk wel wat Sanne nu zegt, want die bleef even stil. En ik dacht alleen maar, volgens mij, Sanne, heb jij niks anders gedaan dan voor jezelf ben jij gaan zorgen. Want juist ook wat Serafina nu zegt, dat op dat moment, als jij voor jezelf gaat zorgen, dan krijgt je kind dus ook een beetje lucht. En weet van, oké, ik mag dus eventjes mijzelf zijn met mijn eigen zelfhaat en ik sleur jou er niet in mee. Dus je hebt niet nog een last te dragen. Dus ook is dat een heel groot voorbeeld voor je kind van hoe belangrijk het is om voor jezelf te zorgen, ook al vind je jezelf helemaal niet meer leuk. Het is ongelooflijk belangrijk om hele kleine dingen voor jezelf te blijven doen. Ik heb dat op een gegeven moment zo ervaren. Van je neigt als ouder om je zo in te leven in je kind. Hè? Je kind valt vervelend voor je, weet je wel. Nou, bon. In dit geval ging ik ook meelijden. In de zin van, ja, ik kan toch niet gezellig naar feestjes gaan en alles. Als mijn kind zwaar down in bed ligt te huilen. Ja. En dat is juist goed om te doen. En dat heb ik op de harde manier moeten leren. Kan je die confrontatie nog herinneren? Dat ik op een gegeven moment heb gezegd, toen heel boos ben geworden en ook heb gezegd, ik vind het verschrikkelijk wat er met jou gebeurt, maar ik ga er niet aan onderdoor. Dat kan niet. Dus als hier iets verandert, moet jij het zijn. Maar je moet ook bijna dus egoïstisch zijn. Nou, en dat voelt echt afschuwelijk. Want dan moet je dus gaan kiezen tussen je kind en jezelf. En dat is onmenselijk. Ik heb het wel gedaan. Serafine, wat en daarna ben ik 3 weken bij een vriendin gaan wonen. Ja. Nou, het geeft wat verandering. Ja, maar want wat heb je uiteindelijk aan Samen Sterk gehad? Want dat waren eerst natuurlijk cursussen, nu is er ook het boek. Maar wat heb je eraan gehad? Ik heb heel veel aan gehad. Ik heb een heleboel verschillende soorten behandelingen ook voor Sera gehad. We hebben gezinscoaching en weet ik veel wat. En dat ging allemaal over hoe ik anders zou moeten opvoeden. Of wat er niet goed was of wat ik allemaal niet kon doen. En bij Karin, dus in die training, kreeg ik ten eerste te horen, dit gaat over. Het is een fase. En dat durft die vrouw heel stellig te zeggen. En dat geloofde ik ook echt. Dat was heel fijn om te horen. En dat je als ouder verschrikkelijk belangrijk bent. En niet in het oplossen van het probleem, maar in het aanwezig zijn voor je kind. Gewoon als een rots aanwezig blijven. Er zijn. En dat is eigenlijk alles wat er nodig is. Het kind komt er wel. Ja. Dat vertrouwen gewoon geven. Dan is het niet zo ingewikkeld. Is het zo? Dit is een fase. Dit gaat over, Karin? Ja, we hebben natuurlijk mensen die hun leven lang een depressie blijven houden. En dat is gelukkig wel met ups en downs. Dus daar komt het vaak weer terug. Maar wij weten ook uit onderzoek dat als je het een depressie die op jonge leeftijd voorkomt, als je die heel goed behandelt in combinatie dus ook met het gezin, met de ouders, dan de kans dat het terugkomt is aanzienlijk verkleind wordt. Ja. En Serafine, hoe ben jij uiteindelijk uit je depressie geraakt? Poh, nou, dat was een lange tijd. Dat was echt. Ik ben ook opgenomen in een kliniek. Ik heb zoveel therapie achter de rug dat ik denk ik meer in therapie heb gezeten dan op school. De levenslesjes. maar ik denk een combinatie van zelfvertrouwen opbouwen. Het vertrouwen in mezelf dat het ook weer goed komt. Dat helpt zo onwijs. Ja. En natuurlijk heb ik zelf ook nog last van onzekerheden en ook nog wel lichte depressieve klachten. Je kan je neerslachtig voelen, maar dan weet je al snel maar weer de uitweg te vinden. Karin, jij zegt al van je ouders zijn heel belangrijk hierin. Maar dit boek dus blijkbaar uit. Dit is een praktisch boek voor ouders. Ik heb het gelezen. Het zijn tips. Het is een doelboek ook. Wat maakt het zo belangrijk, dit boek? Ik denk dat je aan de ene kant heel duidelijk uitleg krijgt over gedrag en emoties van je kind. En aan de andere kant allerlei praktische tips, waardoor je als ouder voor jouw kind heel goed de balans kan vinden tussen aan de ene kant meebewegen, loslaten, verbinding zoeken en aan de andere kant ook grenzen stellen. En daar staan hele concrete praktische tips in, maar ook een stukje achtergrondinformatie. Een mooi boek, maar Serafine, wat is de allerbelangrijkste tip voor ouders van jou? Niet bang worden. Het is zo. Ik zelf was al erg bang. Maar niet nog wel van je kind. Je kind is je kind. En er niet bang voor worden, want de depressie zit er. Maar je hoeft er niet van af te wijken en van weg te springen. En dat vind ik een hele bange tip. Het blijft je kind. Het blijft je kind. Niet bang zijn, die ga ik onthouden. En veel liefde ga ik ook onthouden. En je komt er doorheen, ga ik ook onthouden. Dank voor jullie komst, Karin Kielstra, Sander en Sophia Bruin. En natuurlijk het boek Samensterk ligt gewoon in de boekhandel en is verkrijgbaar. Kopen. Dankjewel. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. De invloedrijke website Taste Atlas heeft de top 100 wereldkeukens op een rijtje gezet voor de Taste Atlas Awards. En de Nederlandse keuken, jawel, we staan erin. We staan op plek 45. En we worden vooral geroemd om onze appeltaart. Maar volgens culinair journalist Jannie van der Heijden... heeft onze keuken veel meer te bieden. Los van die 45e plaats hoop ik dat we om meer bekend staan dan alleen die appeltaart. Wat ik miste is bijvoorbeeld de haring, onze fantastische garnalen, mosselen, oesters. Ja, er staan leuke dingen op, maar om nou de stamppot zo te roemen, we hebben prachtige groentes. We hebben geweldige chefs, hele moderne chefs die echt heel goed presteren. Dus ik had ons graag iets hoger gezien en onze producten iets ruimer. Het wordt een hele mooie dag vandaag. De stoelen gaan naar buiten en er hangen nieuwe slingers in de heg. Meneer van Ouwenaar zet alle dingen recht. Hij fluit heel vals en zwaait naar de portier. Wat bezoek vandaag. Wespen op de appeltaart. De koffie komt voorbij. Ik vind het best. Ik zou niet weten wie er jarig is. Hoera. Of hoe het nou toch verder moet met mij. En de dag is kort. En de dag is lang. 'S Avonds zijn er stemmen en een liedje op de gang. En ik doe precies wat de dokter zegt. Goed je groente eten en niet te laat naar bed. Niet met die pen, niet op de grond. Niet elke keer, niet in de zon. Niet op die toon, niet tegen mij. Ik hoop maar dat er roze koeken zijn.